кажух старога анісіма. Хто толькі ведаў старога анісіма, той ведаў і яго стары кажух. Ніколі ён з ім не расставаўся, ні летам, ні зімою. Такі ўжо быў звычай у старога анісіма. А як ён шанаваў гэты кажух? Ад доўгіх часоў жыцця кажух зусім сашмуляўся, выліняў, і сам чорт не сказаў бы, ці гэты кажух быў белы ці чырвоны. Да і сам гэты кажух стаў непадобны да кажуха, а калі яго і называлі кажухом, дык ужо ў сілу звычая. Паміж мужыкоў было многа жартаў пра гэты кажух. Дзеці проста пальцамі тыкалі на яго, як толькі дзед Анісім з'явіцца на вуліцу, а дзед як бы і не чуў і вухам не вёў. Толькі ўжо як стануць надта дапякаць, ён усярдуецца. Калі кажух і трымаўся так доўга, дык толькі дзякуючы старому Анісіму. Чуць дзе з'явіцца дзірка, ён браў іголку, нітку, чапляў на нос акуляры і садзіўся за рэпарацыю кажуха. Зашые адну дзірку, паложыць латку, прыгладзіць, глядзіш, у другім месцы кажух разлазіцца. Зноў дзед садзіцца за работу. Потым ён больш нічога і не рабіў, як толькі стаўляў латкі. Латкі чапляліся за латкі, то як кастра ладак, то як кучкі медзякоў. І не было на кажусе ні аднаго жывога месца. Так застракацілі яго белыя і чорныя ніткі, і так патыкала яго іголка. А колькі ўсякага бруду завялося ў кажусе. Ды станоўкі быў гэты дзед. Нічым яго не пераставіш, ніяк не ўдзяўбеш яму ў галаву, што схадней зрабіць новы кажух. Ага, зрабіць новы кажух. Лёгка сказаць, зрабіць новы кажух. Круціў дзед старымі калтунамі, пачынаў вылічваць і заўсёды канчаў тым, што рабіць новы кажух яшчэ рана. «А, ці многа ты налічыш, хто б меў такі добры кажух? Ведаю я цяперашнюю моду. Зробіць стрынгаля і бегае, як кот запечаным задам, калі мароз ударыць», – смяяўся Анісім. «Бадай ты спрохся, стары пень», – лаяліся мужыкі. «Гэта ж ён расплодзіць такога бруду, што і не акараскацца, заразу развядзе». І вось маладыя хлопцы надумаліся ўкрасці гэты кажух і спаліць. Але як жа яго ўкрасці? Праўда, цяпер дзед жыў адзін, усе паразбягаліся ад яго. Толькі прусы ды тараканы гняздзіліся ў суседстве з дзедам. І дзед так шанаваў свой кажух, ніколі з ім не расставаўся, і так крэпка з ім зжыўся, што трудна было пазнаць, дзе пачынаўся дзед і дзе канчаўся кажух. А зойдзеш у хату, як ён спіць, прусакі ўсякі бруд так заварушыцца, што неіменна абудзіць дзеда. Толькі ж хлопцы выбралі такі часіну. Дзед спаў, але і спаў ён у кажусе. Думалі-думалі хлопцы, як выкрасці кажух. Нічога не прыдумалі, як толькі распіразаць яго і лёгенька сцягнуць. Але старыя спяць чутка. Праўда, кажух такі распіразалі. А як сталі здымаць яго, дзед абудзіўся. Стары быў яшчэ крэпак. Як схопіцца ён, як пагоніцца за хлопцамі, як пачне латашыць кульбаю. Не для ўсіх скончылася шчасліва. Хто сіняк зрабіў, хто ліхтар на лбе, а хто дык і рэбер не далічыўся. Толькі і паспелі зрабіць, што рукаў адарваць і кусок крыса вырваць. Але дзед уставіў новы рукаў старой аўчынкі, нават каўнер падправіў. І ўсё ж такі фарсіць у старым кажусе. «Ахвота вам, хлопцы, даймаць старога! Бог з ім! Няхай дацягае свой век! Колькі яму засталося! А памрэ ён, і кажух пахаваем з ім. Разам жылі, няхай разам і спачываюць». Але хлопцы на гэтую гутарку не згадзіліся. Ходзяць за дзедам крок у крок, ды кажух яго скубуць. А выжыўшы з розуму дзед, ганяецца за імі з кульбаю.